परमात्मा की प्राप्ति वो स्वाभाविक है, मनुष्य ने मान रखी है कि स्वाभाविक तो ये जन्म मरण है, इस स्वाभाविकता से विदिक्षण में जाएंगे तब भगवत प्राप्ति होगी। बात ऐसी नहीं है, वो स्वाभाविक है, स्वतः है, सबको प्राप्त है। मुक्ति प्राप्त होगी ऐसे नहीं है, मुक्ति है उसका अनुभव करना है। जब तक जीव भय संसारी, ये संसारी हुआ है तब से ये संसार का संबंध है। संसार का संबंध स्वतः नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, ये कृत्रिम है। इस वास्ते कहीं ठहरता नहीं, न स्वयं ठहरता है, न रविंद्र ठहरता है, न भूत है, न प्रेत है, न पिशाच है, न वृक्ष है, न जल है, न धरसल है, न अवसर है, कोई भी टिकता नहीं, क्योंकि ये जगह है ही नहीं। इसकी इसकी जगह ही परमात्मा ही है, यह साक्षात परमात्मा का अंश है। मुक्ति स्वाभाविक आपकी खुद की स्वयं की है, उस है मुक्ति को प्राप्त करना है। मुक्ति होती नहीं है, जो होती है वो चीज नाशन होती। मुक्ति होगी तो मन भी भोग जाएगा, वो है स्वाभाविक, और स्वाभाविकता से गड़बड़ी हो गई। स्वाभाविकता से क्यों हुई कि परिषद माता एका भी नरम थे, अकेले भगवान का जीव नहीं लगा। एको हम बहुश्याम, एक मैं बहुत रूप से हूं, बहुत रूप से खेलने लगे तो ये अपने कर्तव्य से अच्युत हो गए। उन खिलौनों को ठीक मान लिया, उसमें आशंक हो गए, तब से ये जन्म मन शुरू हुआ। अब ये ठीक कर्तव्य का पालन करे तो मुक्त जा, अगर ठीक कर्तव्य का पालन करे अपना तो मुक्ति को नया उद्योग करने की जरूरत नहीं है। अपने कर्तव्य भी शुद्ध न हो, जहां वो साधु हो, अग्रस्त हो, छोटा भाई हो, बहन हो, अपने कर्तव्य ठीक तरह से पालन करे तो मुक्ति हो जाएगी स्वतः। देवान भावयता मेना ते देवा भावयंत हुआ, परस्परम भावयंत श्रेय परम अवसर, परम श्रेय परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरों की वृत्ति करते हुए सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे सुखिनः, जब से मेरे सुख हो जाए यहां से बंधन हुआ। मैं सुखी हो जाऊं, मैं धनी हो जाऊं, मेरे को आराम मिले, जहां से अपना स्वार्थ हुआ वहां से बंधन हुआ है। अत्याग कर दिया मुक्त हो जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा विष्णु भाग भवेत, सुख हो जाएंगे। सदैव स्वाभाविक स्वाभाविक अपना अवस्था में आ जाएंगे, उसमें मुक्त अवस्था कहते हैं। मुक्ति के बाहर बंद होता नहीं, क्यों कोई नहीं होता, क्यों कर्तव्य विशुद्ध होते ही नहीं, अब ठीक मजा रहता है तो मुक्त हो जाते हैं। तो अपने अपने मर्यादा में ठीक तरह से रहना है, ये मुक्ति का स्वाभाविक लक्षण है। स्वाभाविक स्वतः कल्याण हो जाता है, परंतु इसमें स्थित हो तब तो अपने कर्तव्य को पालन करें। अब इसमें ज्ञान योग की रुचि हो, कर्म योग की रुचि हो, भक्ति योग की रुचि हो, इसमें लय योग, घट योग, राजयोग, मंत्र योग, इंद्र योग, कई और किसी योग में जिस वजह से रुचि हो उसी में स्थित हो जाए। अपने अपने मत से सब अपने मत को शेष बताते, परंतु तटस्थ होकर देखा जाए तो संसार से विरक्ति और परमात्मा अनुभूति दो होने से सभी भी ठीक हो जाता है, सब्जी भी ठीक हो जाता है, जो सोते मूर्ति हो जाती है। इस वास्ते दुनिया में दूसरों का हित कैसे हो, सर्वभूति हित ही रहता, ते प्राप्ति मामे व सर्वभूति हित ही रहता, लगनते ब्रह्मदानम सर्वभूति हित ही रहता। सबका हित चाहेगा उसी भूति हो जाएगी, स्वाभाविक स्वतः ही स्वाभाविक मुक्ति स्वतः से दे स्वतः स्वाभाविक की जाती है मुक्ति नहीं होती, बनती है मुक्ति होती है, पैदा होती है मुक्ति नहीं होती, योग की अवस्था होती है, अभ्यास के द्वारा की जाती है वो तो बड़ी नीची होती है, अभ्यास बिना जड़ता के संयोग से होते ही नहीं। कोई भी अभ्यास ध्यान दे शुरू, कोई भी अभ्यास बिना जड़ता के संयोग के नहीं होता, केवल जड़ में तरफ होते ही नहीं, वो तो साधन दोनों कर्म सापेक्ष होकर निपेक्ष भी होता है, साधन कर्म दोनों से होता है, जिस बात साधना कर्म सापेक्ष कर सकते हैं निपेक्ष कर सकते हैं, कर्म निरपेक्ष में योग भ्रष्ट नहीं होता, कर्म साक्षी में योग योग भ्रष्ट होता है। इस वास्ते योग भ्रष्ट की कथा ही ध्यान योग के विषय में आई है, छठे अध्याय में ध्यान योग का विषय है, उसमें योग भ्रष्ट की कथा ही है। कर्म योग ही होता है वो भी योग भ्रष्ट नहीं होता है, स्थूल चेता है सबसे स्थूल है, कर्म योग सबसे स्थूल, भक्ति योग सबसे सूक्ष्म, ज्ञान योग बीच में। तो योग भ्रष्ट प्रात में धन योग ध्यान योग रहता है, ध्यान योग की नकली कर्म योग करता है, ध्यान योग की नकली संघ योग करता है, तो योग भ्रष्ट होते हैं। योग भ्रष्ट कौन होता है, योगा चरित मानस, योग से मन चरित होता है, मन चरित होता है तो मन चरित होने से विक्षेप किसे होता है, जो कर्ण सापेक्ष होता है, जो साधन मन बुद्धि इंद्रियों के अधीन होता है उसमें होता है। कर्म योग है इसमें, कर्म में कर्म है, कर्म योग कर्म योग दो है, एक कर्म है, कर्म में है कर्म है, योग में कर्म नहीं है, कर्म योग में कर्म नहीं है, कर्म सापेक्ष नहीं है, निष्काम भाव है, निष्काम कोई काम नहीं, कर्म कहां से कहां लगेगा, कैसे लगेगा कर्म, ध्यान योग है कर्म सापेक्ष है, चाहे कैसे ध्यान आ पाए, कोई ध्यान करो उसे सही रूप में विद्या धृति दिया आत्मसंस्त मन कर्तव्य न किंचित विचिंतित, मन को आत्मसंस्त करना पड़ेगा, मन है प्राण है इंद्रिया है, वो संयम करके योग की स्थिति करनी होगी, तो योग वृष्ण में होता है, जिनमें कर्ण नहीं है कर्ण सापेक्ष नहीं है, भगवान से स्वतंत्र संबंध है, और संभव वर्ष होगा कैसे होगा योग वर्ष बताओ, आप विचार करो योग वृक्ष कैसे हो, उसका संबंध भगवान से स्वतंत्र है, और मन बुद्धि के द्वारा जो संबंध जोड़ता है उस योग भ्रष्ट होता है, मन बुद्धि के द्वारा भगवान से संबंध जोड़ता है तो कर्म सापेक्ष होता है, वो कर्म योगा चरित मानस, योग से मन चरित होता है तब योग भ्रष्ट होता है, कर्म से होता ही नहीं, भक्ति योग तो भगवान मेरा है मैं भगवान का हूं कैसे होगा, उसके लिए कहा है कि जब तक उसको चेत रहे भगवान को याद रखता है, और वो भूल जाता है तो भगवान उसको याद करता है, ये राम आम प्रबद्धंते तफे बजा में हम भगवान बजते हैं स्वयं, कैसे योग भ्रष्ट हुआ, कोई कारण नहीं है। इस वास्ते भगवान का स्वयं संबंध है, क्योंकि ममई वाल मूल में मुकुट में भगवान का अंश है, स्वतः स्वाभाविक भगवान का संबंध है, अविभाज्य नित्य संबंध है। ये स्वर्ण टूटता नहीं, ये भूलता है, भगवान भूलते नहीं। ये जीव भूलता है भगवान को, भगवान जीव को नहीं भूलते। इस वास्ते वह दुर्गति को नहीं जाते, नहीं कल्याण कृत दुर्गति आदि गच्छति। तो दुर्गति में कोई नहीं जाता, परंतु कर्ण सापेक्ष होता है, कर्ण कर्ण सापेक्ष होता है, योग भ्रष्ट होता है। इस वास्ते अपने स्वयं भगवान से मन जोड़े, भगवान का मैं हूँ, भगवान का हूँ मैं, यह मन बुद्धि जोड़ता ही है। मैं भगवान का हूँ, मन बुद्धि आप साफ रखते हैं। जहां मैं आप होते हो संसार में, जहां आप लग जाते हो मन बुद्धि रह जाती है। रुपयों में आप लगते हो तो रुपयों में मन बुद्धि आप ही रह जाते हैं, मन लगाना नहीं पड़ता। भोगों में आप लगते हो तो आप भोगी होते हो तो मन बुद्धि भोग में लग जाते हैं, उनको लगना नहीं पड़ता। मन बुद्धि तो कर्ण है, कर्ण जो करता नहीं है, ये स्वतंत्र नहीं है। साधक तमम कर्णम, कर्ण का लक्षण लिया साधकतम, क्रिया का सिद्धि के बीच में अत्यंत उपकारी साधन हो उसको कर्ण कहते हैं। तो कर्ण सापेक्ष होता है वो योग भ्रष्ट होता है, कर्ण सापेक्ष नहीं होता, सीधा संबंध अपना ही भगवान के साथ संबंध है, वो कैसे हुआ योग भ्रष्ट। वो जब तक चेत रहे वो चिंतन करता है, अगर वो चेत नहीं रहता तो भगवान को चेत रहते, भगवान करते हैं उसको। चेत रहे जब तक वो चिंतन करता है तो भगवान को चेत रहे तो भगवान चिंतन करते हैं, भगवान जी बेचेत होते ही कैसे बंद होगा। उनका भगवान का स्वतंत्र संबंध है, वो कर्ण निपेश सापेक्ष पुस्तक दे दिया ना, उसको देखो ठीक पता है क्या क्या कर्ण सापेक्ष होता है, क्या कर्ण निपेश होता है, ठीक तरह से पता लगेगा। ठीक कृपा कर दो, आप कृपा करो पुस्तक देखो, पुस्तकों में सामग्री काफी मिले, काफी सामग्री मिलती है, मतलब आप पढ़ते ही नहीं, आप विचार ही नहीं करते। साधक संत यही है, तत्व बेच रही है, गीता की टीकाएं है, वो देखो पढ़ो, आप भी बढ़ो करो दो, मतलब आप सुन दो। कोई आग पर दबाव नहीं है हमारा, हमारी तो प्रार्थना है, मानो तो अपनी मर्जी, नहीं मानो तो खुशी अपनी। प्रार्थना करना पढ़ने कर ही सकता है, आप मानना माने, आप स्वतंत्र है, परंतु होगा फायदा, लाभ होगा आपको। आज एक बात आई मेरे मन में, आज चिंतन हुआ, एक एक बात सिखाई जाए, एक बार जोर भी दिया जाए, सिखाई जाए तो बहुत लाभ हो सकता है। एक एक बात सिखाओ, एक दिन एक एक बात सिखाओ, किसी को पर्सनल पढ़ाई करा तो बहुत जल्दी हो सकता है। अब चर्चा में बैठ करें, मेरे मन में आई आज ऐसे स्वयं विचार करे कि अपने भगवान में लगना है। इसमें ज्ञान और भक्ति दो को श्रेष्ठ बताया बहुत जगह, कर्मियों से मुक्ति भी बताई है, मैंने कर्मियों को सर्वश्रेष्ठ नहीं बताया। व्यवहार में जिनके भगवान पर आस्थिक नहीं है उस लोगों ने कर्मयोग है, और कर्मयोग स्वतंत्र जैसे ज्ञान योग साधन है, ऐसा ऐसा कर्मयोग है, दोनों समकक्ष है। पांचवा अध्याय चौथा पांचवा दोनों श्लोक में व्याख्या देखो, आप मूल देखो, व्याख्या ने पक्षपात मत देखो, मूल देखो। एक वो प्यास से सम्यक वो भी और मिलते हैं, फलम किसी में सम्यक हो जाए वो दो दो फल मिलता है। तो प्रेम को सबसे श्रेष्ठ माना, उस प्रेम के लिए क्या खास तरीका है। प्रेम के लिए साधन से प्रेम होता है ऐसी बात नहीं बताई। प्रेम होना अपनापन से, अपनी चीज अच्छी लगती है, अपनी फटी जूती भी अपनी अच्छी। ईमानदार नहीं कहता हूँ, बेईमानी नहीं कहता, बेईमान की बात नहीं कहता हूँ। ईमानदार आदमी को अपनी फटी जूती भी अच्छी लगेगी, पढ़ाई बढ़िया अच्छी नहीं लगती, बढ़िया लगती अपनी। तो अपनापन होता है वह प्रेम होता है। माँ भी अपने बच्चे से पालन करती है, बच्चा भी अपनी माँ को देखता है, अपनापन होता है अपनापन। ऐसे भगवान में अपनापन हो जाए तो हमारी सिद्धि हो जाएगी। अपनापन, अपनापन किससे होता है इसीलिए उपाय बताए, पुस्तक बताई हुई बात बताता हूँ भाई। भगवान में अपनापन किससे होता है? अपनापन होता है नित्य संबंध से। आप संबंध मान लेते हो वो संबंध रहता है। जैसे कोई भाई रेलवे में काम करता है, कोई बैंक में काम करता है, कोई किसी दुकान पर करता है, कोई राज में नौकर होता है, किसी से भी नौकर हो गए परंतु अपने बाप को छोड़कर नहीं होता। बाप का नहीं हूं रेलवे में ऐसा नहीं होता, बाप का रहते होता है। ऐसे में भगवान का हूं ये बात अगर पकड़ ले बहुत लाभ करेगा। कृषि मार्ग में चलो, ज्ञान मार्ग में चलो, योग मार्ग में चलो, भक्ति मार्ग में चलो, और जिसमें चल पड़ी भक्ति की मुख्यता है जो भक्ति है, तो उसमें भगवान का अपनापन संबंध, भगवान का अपनापन का संबंध भगवान का स्वरूप हूँ आई भी हो जाए, भगवान का दास होते भी जाए। तो भगवान अपने हैं। जैसे नौकर किसी जगह भी नौकरी करे पर बाप का न होगा नहीं करता है, अपने बाप का बना रहता है, अपने बाप का बना रहता है, कहीं भी नौकरी करे। ऐसे मैं भगवान का हूं क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चीज जीव मात्र, जीव मात्र। वो प्रेत हो, पिशाच हो, मुनि हो, भेड़ हो, बकरी हो, जलचर हो, थलचर हो, निपचर हो, कैसा ही अच्छा मंदा, जीव मात्र। ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर का अंश है। तो ये बात अगर आपकी जच जाए तो बढ़िया बात है, मैं भगवान का हूं। ये नित्य संबंध है। जैसे शरीर का संबंध माँ बाप के साथ होता है, ऐसे आपका खुद का संबंध परमात्मा के साथ है। कोई कैसा ही जीव है, नीचा है ऊंचा है, कैसा ही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मन सर। तो नित्य संबंध है, नित्य संबंध को आप नित्य मान लो, नित्य मान लो तो बहुत जल्दी काम होगा। इसको स्वीकार कर ले सब, तो सबके लिए बने। मैं ईश्वर का नित्य पुत्र हूं। उपनिषद में अमृतस्य पुत्रा, ये अमृत के पुत्र है। अमृत, अमृत जो मरता नहीं कभी, अमर रहता है उसे पुत्र है। सब अमर है, मरते नहीं, जीव मरता नहीं, अमर जीव मर सुख खाया। ये परमात्मा का अंश, परमात्मा प्राप्त होता है तभी मुक्ति होती है, मर जाए तो मुक्ति किसी हो। तो अमर जीव है, मरता नहीं, ये जीव नित्य संबंध भगवान से है। अगर इस बात को मान ले, एक बात को कि भगवान का मेरा संबंध है, क्यों भगवान का अंश हूं मैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चैतन्य अमर सर सुखराशी। सो माया बस भय साई, माया के बस में हो जाओ नहीं, माया के वश में हुआ हुआ है, माया के वश में है नहीं, और ईश्वर का अंश है। माया का संबंध नित्य नहीं है और परमात्मा का संबंध नित्य है। तो नित्य संबंध को भी याद कर ले, किसी मार्ग का हो, योग मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, लय योग, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, यंत्र योग, किसी मार्ग में भगवान का अंश है, मैं भगवान का अंश हूँ, ये आज मान ले मनमाई एक एक बात ऐसे कर ले मैं भगवान का हूँ, इस बात को मान ले। जैसे नौकरी कहीं भी करता है तो अपने माँ बाप का होता हुआ ही करता है, माँ बाप को छोड़कर नहीं करता, ऐसे आप परमात्मा के अंश होते हुए उस काम का करते हो, संसार में कर दो परमात्मा में कर दो, कहीं भी जाओ परमात्मा के रहते हो, तो अपने को याद करने में परमात्मा का हूँ, ये नित्य संबंध है और संबंध सब अनित्य है। भगवान का और जीव का संबंध नित्य है, शंका हो तो बोलो, फिर बोल देना, जब मन हो तब बोल देना, नित्य संबंध है। तो नित्य संबंध अगर स्वीकार कर रहे हैं तो निहाल हो जाए। तो एक बात मान ले, एक बात स्वीकार कर ले, मैं भगवान का हूँ, भाई हो बहन हो छोटा हो बड़ा हो, रोगी हो निरोग हो साधक हो न हो संसारी हो कोई सही हो, भगवान अंश तो है ही, पापी से पापी भगवान अंश, पढ़ना तो पढ़ना भगवान अंश, तो भगवान अंश मैं हूँ। अगर ये स्वीकार कर ले बहुत काम हो जाएगा, अब संसारी नहीं रहे, संसारी संसार का अंश हूँ, माँ बाप का अंश हूँ, तब संसारी होता है, मैं भगवान का साक्षात अंश हूँ और किसी का नहीं, भगवान का अंश हूँ, कैसे हो संसारी। और एक बात ये नित्य संबंध, नित्य संबंध है भगवान के साथ में। जैसे आप कहीं भी नौकरी करें माँ बाप का संबंध रहता है, जाति का संबंध रहता है, ये शरीर में आप खुद के संबंध नहीं है, खुद का संबंध भगवान के साथ है, खुद आपका माँ बाप का संबंध शरीर के साथ है, शरीर उनसे पैदा हुआ है, आप स्वयं परमात्मा से हुए और केवल परमात्मा से, प्रकृति नहीं है, मम एव अंश केवल भगवान का अंश है। अगर इस बात को स्वीकार कर रहे तो भगवान के भगवान का हूँ, जैसे अपने माँ बाप को स्वीकार करते हैं तो शरीर जैसे माँ बाप का है, ऐसे आप खुद परमात्मा के हो। शरीर तो उत्पन्न होने वाला है और आप उत्पन्न होते नहीं हो, मम एव अंश भगवान का अंश हो, तो अविभाज्य अंश हो, आप अलग पुत्र नहीं हुए, परमात्मा का साक्षात साक्षात परमात्मा का। जैसे गीता में शरीर और शरीरी का भेद है, ऐसा भेद नहीं है, साक्षात अंश भगवान का, परमात्मा का अंश हूं मैं, केवल इस बात को याद रखकर मैं परमात्मा का अंश हूं, संसार हम छूट जाएगा, मैं परमात्मा का ही हूं, केवल परमात्मा का हूं, ये नित्य संबंध है, संसार का वो नित्य संबंध नहीं है, मृत्यु लोग में कभी स्वर्ग लोग में कभी नर्क लोग में, भगवान का हूं ये किसी लोग में जाओ, स्वर्ग में जाओ तो भगवान का, नर्क में जाओ तो भगवान का, नकुंठ में जाओ तो भगवान का, जल चल बने तो भगवान का, थल चल बने तो नव चल बने तो भगवान का, भगवान का हूँ मैं भगवान का, ये मूल बात है मूल। अगर इस बात को स्वीकार कर रहे तो आप को काम, जो ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण मान लेता है वो ब्राह्मण सिद्ध कर्म करता है, स्त्री अपने को स्त्री मान लेती है स्त्री को कर्म करना चाहिए जो करती है, ऐसे ही भगवान का अंश हो तो भगवान का हूँ मैं, ये आत्री आपके बीच में शुद्धि आ जाएगी, स्वाभाविक पवित्रता आ जाएगी, दृढ़ता से माने भगवान का हूँ, समझ में नहीं आता पूछो, अगर जानना चाहो रखा हो तो पूछो, नहीं तो आपने जैसी मर्जी, बात है अच्छी लगी हमें कि एक आप स्वीकार कर ले कि मैं भगवान का हूँ। देखो पुत्र होता है वो पुत्र ही होता है, कपूत होते पुत्र होता है, सपूत हो ही होता है, कुपुत्र जाएता कभी भी कुमाता होती कुपुत्र सुपुत्र होता है कुसूत्र होता है पर पुत्र में फर्क नहीं है। कपूत होता पुत्र नहीं होता क्या? आप पापात्मा पुण्यात्मा भगवान में है, भगवान का पुत्र है, यह सपूत उपूत नहीं है। जैसे ऐसे भूत प्रेत पिशाच है तो राक्षस है तो असुर है तो देवता है, वृक्ष है तो पशु है तो पक्षी है तो भगवान में है, हम भगवान के है। ये एक बात ठीक याद कर लो, मैं भगवान का हूं तो तुलसीदासी महाराज कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज आज आज भी अभी आज होता है शाम को रात्रि 12 बजे तक अभी सुधर जाए। हो राम को नाम राम के राम जी का हो नाम जप करो, राम जी हो राम को नाम जप तुलसी तजी कुछ बात कुछ छोड़ दो भगवान का होगा भगवान नाम जप करो। तो भगवान के होते हुए भी भगवान को भूल जाते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर भगवान का भय, इस बात को अगर स्वीकार कर ले निहाल हो जाएंगे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सीधी सदी बात सर बात गीता भी कहते हैं भमे मानसो जीव लोग जीव भूत सनातना। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2056 16 जून 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम